ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सब बोलिए जोर से प्रेम से बोलिए ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में इनके बड़े भाई बालभद्र बालराम बालदेव और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है नीलाचल धाम पुरी धाम है। तो जगन्नाथ इनका नाम और वो जगन्नाथ जो हम सभी तीन वक्ता से हमें सुने है कि ये जगन्नाथ बहुत ही दयालु है। वे जगन्नाथ है इस जगत के मालिक है परंतु इनके स्वयं धाम है वैकुंठ धाम। वैकुंठ है वो धाम जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं है। हम इस भौतिक जगत के निवासी है। इस भौतिक संसार में हम रहते हैं क्यों? इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि और बहुत प्रकार के दुख है और वैकुंठ में कुछ भी दुख नहीं है। तो हम इस संसार में है इस कारण है कृष्ण भूलि से जीवन आदि बहिर्मुख अथई माया तारे दय संसार दुख। कृष्ण को भूल के हम इस दुखमय संसार में आते हैं। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब जीव है सनातन जीवात्मा और हमारा मूल स्वरूप है वैकुंठ जगत में श्री कृष्ण भगवान की सेवा। वो सेवा पूर्ण प्रेमानंदमय है परंतु भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्ण सब जीव को थोड़ा सा स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि सब जीव उनको प्रेम करेंगे प्रेममय से। तो प्रेम कैसे होते हैं? तो अपनी चुना से। यदि कोई हमारे पास आके बंदूक लेके बोलते हो तो मुझको प्रेम करो हम भयभीत होने से ठीक है मैं तुमको प्रेम करता हूँ लेकिन वो तो प्रेम नहीं होगा। प्रेम क्या है? वो हृदय का स्वाभाविक वृत्ति। तो वो स्वाभाविक वृत्ति वो प्रेम श्री कृष्ण के प्रति होने चाहिए परंतु वो वृत्ति हृदय से होने चाहिए। तो भगवान कृष्ण सब जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं जिससे हर एक जीव चुना कर सकते श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा अथवा नहीं करना। और जो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होने चाहते हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना वो सभी जीव इस भौतिक संसार में आते हैं। तो इस भौतिक संसार में कुछ लोग धार्मिक हैं कुछ लोग अधार्मिक हैं। तो जो धार्मिक है भगवान को मानते हैं परंतु अधिकांश धार्मिक लोग पुण्यशाली लोग भगवान की सेवा करते हैं या मंदिर जाते हैं या अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं। किस लिए? तो भगवान से कुछ भौतिक बार मिलने के लिए धार्मिक होते हैं। तो परम धर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना, किस लिए? कोई भौतिक बार प्राप्त करने के लिए नहीं है, केवल स्वाभाविक प्रेम से। तो भगवान जगन्नाथ बहुत ही दयालु है। हम जो मायाबद्ध जीव है, हम जो इस भौतिक संसार में है, हमको उद्धार करने के लिए भगवान जगन्नाथ आते हैं। और जो भगवान जगन्नाथ को मानते हैं, शुद्ध भक्तों अशुद्ध भक्तों भी, सब जगन्नाथ का दर्शन करने से परम लाभान्वित होते हैं। शुद्ध भक्त का मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, और अशुद्ध भक्त है जो भक्ति करते हैं लेकिन व्यापार जैसे भक्ति करते हैं, अर्थात इस प्रकार कहते हैं, हे भगवान मैं तुम्हारी पूजा करता हूं तो मुझको पैसा दो, मुझको भौतिक सुविधाएं दे दो, आदलत में मेरा केस है, मुझको विजयी बन जाओ केस में। तो इस प्रकार जो भौतिक सुविधाओं के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे भक्त तो पूरा शुद्ध भक्त नहीं, परंतु सब शुद्ध भक्त अशुद्ध भक्त आधा भक्त अभक्त नास्तिक असुर सब लोग जो भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिलते हैं, सब का भगवान जगन्नाथ की कृपा से लाभ होते हैं। किस प्रकार लाभ? आध्यात्मिक लाभ। तो भगवान जगन्नाथ की दया असीम है, और वो दया अलग अलग रूप से अभिव्यक्त होते हैं। भगवान की दया है कि वे जगन्नाथ के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में, श्री श्री राधा गोविंद के रूप में, बालाजी भगवान के रूप में, अनेक अनेक प्रकार के मूर्ति के रूप में विराजमान होते हैं अलग अलग मंदिर में। भगवान की दया है प्रसाद के रूप में, भगवान की दया है इनके भक्तों के रूप में, इनके प्रतिनिधि जन जो इनके तरफ से भक्ति प्रचार करते हैं इस दुनिया में। और भगवान कृष्ण की एक विशेष महत्व पूर्ण दया का स्वरूप है इनके उपदेश जो भगवद गीता में है। भगवद गीता बहुत ही प्रसिद्ध है पूरे दुनिया में, और श्रील प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसका नाम इस्कॉन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस इस्कॉन के संस्थापकाचार्य है श्रील प्रभुपाद। इस इस्कॉन कोई नया धर्म नहीं है, यही सनातन धर्म है, परंतु आधुनिक जमाने में कृष्ण भक्ति जो सनातन धर्म है उसका प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापना किए है। तो श्रील प्रभुपाद का एक विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदान है श्री कृष्ण का प्रदान भगवद गीता। श्री कृष्ण 5000 वर्षों के पहले इनके परम प्रिय मित्र और शिष्य अर्जुन को भगवद गीता ज्ञान परिवेशन के, और वो एक ही भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद विश्ववासियों को प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता प्रकाशन का नाम है भगवद गीता यथारु गुजराती माँ भगवद गीता तेना मूल रूप है। इसका मतलब है कि बहुत बहुत भगवद गीता संस्करण है, परंतु अधिकांश में जो अनुवाद किया है, जो ठीका करता है, तो अपना मत डालते हैं श्री कृष्ण का वचन के ऊपर। अर्थात श्री कृष्ण एक उपदेश देते हैं और ज्यादा पंडित जो है जो भगवद गीता के ऊपर मंतव्य करते हैं, तो श्री कृष्ण का वचन लेके उसमें अपना मत डालते हैं। और इसका मतलब है कि वो भगवद गीता जो कृष्ण का मत है और भगवान कृष्ण भगवान ही है, परम पुरुष है, और इनका मत वो ही परम सत्य ही है। तो एक छोटा सा जीव वो वचन लेके उसको उल्टा सिद्ध करके अपना मत स्थापन करना चाहते है श्री कृष्ण का वचन लेके। तो इस प्रकार अधिकांश भागवत गीता संस्करण जो है उसमें श्री कृष्ण का ओरिजिनल उपदेश तो नहीं है, श्री कृष्ण का उपदेश के साथ एक बद्ध जीव का काल्पनिक वचन भी है, काल्पनिक मत भी है। जो श्रील प्रभुपाद का विशेष प्रदान है कि श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को बोले 5000 वर्षों के पहले, वैसे कुछ भी परिवर्तन नहीं करके, कुछ भी काल्पनिक राय नहीं डाल के श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण का वचन सरल अंग्रेजी भाषा में भगवद गीता एज इट इज संकलन की, और वो भगवद गीता एज इट इज जो श्रील प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा रूपांतर किया है, तो वो अभी हिंदी मराठी गुजराती सब भारतीय भाषा में और दुनिया में सभी मुख्य मुख्य भाषा 80 के अधिक भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित है। और पूरा दुनिया में बहुत लोग इस भगवद गीता पढ़ने से समझते हैं कि यही परम ज्ञान ही है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग साइंस इतिहास भूगोल इत्यादि भौतिक ज्ञान प्राप्त होते हैं, और जो क्रिश्चियन है बाइबल पढ़ते हैं, जो मुसलमान है कुरान पढ़ते हैं। कुछ दिन के पहले मैं भीमावरम आंध्र प्रदेश में था और वहां पर एक बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर, तो मुझको पता है कि वो वहां पर क्रिश्चियन कन्वर्शन बहुत हो रहा है और केवल तथाकथित नीच जाति के लोग में नहीं है, तो शिक्षित लोग विद्वान लोग के बीच में भी। तो क्रिश्चियन आते हैं और बोलते हैं तो कि तुम्हारा हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, ये क्या है सब बकवास, तो गजानन एक देवता है गजानन जिनका मुख हाथी का मुख है, तो कैसे संभव है, हंसने की बात है, और हिंदू लोग तो कैसे जवाब देने तो नहीं जानते, इसलिए कन्वर्ट हो जाते। तो वो डॉक्टर मुझको बताया कि मैं पूरी बाइबल पढ़ लिया था और मैं तैयार था बैप्टिज्म लेने के लिए, मतलब क्रिश्चियन कन्वर्ट होने के लिए। तो उसी समय मैं श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता मिली और 2-3 मिनट उसका पढ़ने से मैंने समझ लिया कि पूरी बाइबल में ज्ञान जो है, तो वो पूरा ज्ञान जो बाइबल में है वो एक श्लोक भगवद गीता का वो तो समान नहीं है। भगवद गीता में वास्तविक ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, यही ज्ञान ही है। और मैं भी ऐसा अनुभव किया था कि मे भी पूरी बाइबल पढ़ लिया था, अच्छा लगा। लेकिन भगवद गीता में शुरुआत में कि हम सनातन आत्मा है, हम बार बार जन्म लेते, वो भगवद गीता का पहला उपदेश जो बाइबल में तो बिल्कुल नहीं है। तो उससे कि पुनर्जन्म है, उससे मेरे बहुत शंका जो थी मन में, तो वो सब प्रश्न जो मन में था तो पूरा उत्तर मिला। मेरे मन में बहुत प्रश्न था कि यदि भगवान दयालु है तो हमको केवल एक अवसर देते हैं क्रिश्चियन धर्म में, ऐसा कहना है कि इस जीवन में यदि हम जीसस को नहीं मानते तो हमें चिरकाल के लिए नरक में रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही सोचा कि भगवान कैसे दयालु है अगर ऐसे ही करते हैं। तो मेरे खुद के पिता तो भगवान तो नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ अनाचार करता हूं, यदि कुछ दुष्ट काम करता हूं तो मुझको दंड देते, फिर मुझको दूसरा अवसर भी देते। और ऐसा भी सोचा कि कुछ लोग तो शेठ का घर में जन्म लेते, कुछ लोग तो झोपड़पट्टी में जन्म लेते, कुछ लोग तो बहुत सुंदर स्वस्थ शरीर मिलते और कुछ लोग तो असुंदर होते, विकलांग होते, ऐसे होते क्यों? तो उत्तर है कि हम सब पूर्व जन्म का काम फल मिलते। भगवान निरपेक्ष, भगवान सबको यथार्थ फल देते हैं पूर्व जीवन का फल के अनुसार। तो सब प्रश्न जो है आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, सब प्रश्न का उत्तर केवल भगवद गीता में हम मिलते। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जो पूरी पृथ्वी में इस्कॉन हरे कृष्ण मूवमेंट स्थापना किए हैं, और जगन्नाथ रथ यात्रा, श्री श्री राधा गोविंद की सेवा, हमको बहुत प्रदान किए हैं। मेरे ख्याल में श्रील प्रभुपाद का मुख्य प्रदान है भगवद गीता यथारूप तेनमूल रूपे, जिससे हम यथार्थ मार्गदर्शन मिल सकते, जिससे हम समझ सकते हैं कि जगन्नाथ भगवान है, कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, कि कृष्ण नाम एक ही आध्यात्मिक उपाय है इस कलयुग में। तो इसलिए आज आप सभी पुण्यशाली भक्तों से यही मेरी विनती है, आप इस भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करना का अभ्यास कीजिए। पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग इस भगवद गीता यथारूप पढ़ने से बहुत उत्साही है, क्योंकि पढ़ने से समझते है कि इसमें कितना अनमोल ज्ञान है। तो आप सब पुण्यशाली लोग हैं, आप भारतवासी हैं, भगवान के भक्त हैं, नर्मदा माई के ऊपर निवासी हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए और इस भक्ति मार्ग पालन करने से, जिससे आपका परम कल्याण हो जाए। तो इसलिए आज मेरी विशेष विनती है आप सभी भक्तों से, तो इस भगवद गीता तृणमूल रूपे आप हर रोज कम से कम थोड़ा सा पाठ कीजिए। यदि वो भगवद गीता यथारूप आपके घर में नहीं है, आप जरूर बुक स्टॉल से संग्रह कीजिए। अगर आपके घर में ऑलरेडी है तो आप संकल्प कीजिए इस शुभ दिन में कि कल से मैं जरूर हर एक रोज अभ्यास करूंगा भगवद गीता यथारूप का पाठ करना, जिससे आपका परम कल्याण हो जाएगा। यदि आप मेरी बात को अविश्वास करते हैं तो आप कोशिश कीजिए खाली दो तीन दिन आप भगवद गीता यथारूप का पाठ कीजिए और आप स्वयं विचार कीजिए आप क्या आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं कि नहीं। हर एक फन्न में वो ज्ञान जो है वो अनमोल है और किसी दूसरी पुस्तक में उस प्रकार का ज्ञान आप नहीं मिलेंगे। ये भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा है, वे भगवद गीता प्रवक्ता है। भगवद गीता से आप आध्यात्मिक दिशा से परम लाभान्वित हो जाएंगे, ये मेरी विनती है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।